538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Hotline is open. Met welke hit wil je deze avond aftrappen? Drop het via de app van Radio 538. Today you woke up and you told me that you wanted to cry. Let's pretend it's not the end of the world.

toptandem. David Guetta en Sia Flames. 538. Floris Molenaar. Wat is nou zo'n nummer waarvan je zoiets hebt? Ach, weet je, ik heb er zin aan. Ik heb er zin aan. Even zo'n lekker nummertje op die woensdagavond waarvan je zegt, ach, die dag lekker afsluiten met een van je verzoekjes. De hotline staat voor je open. Drop jouw verzoekje via de app van 538. Rechtsbovenin heb je zo'n WhatsApp-icoontje. Daar word je heel makkelijk naar WhatsApp gestuurd. En nog leuker om hem dan eventjes in te spreken. Dan kan ik je stem er even bij horen. Gewoon die hit die jij graag wil horen op 538. Kom maar door. Diana aan de telefoon. Hoi, hoi. Hey, nou, dit is even een... Nou, er zijn ergere dingen in de wereld, maar dit is wel even een... Het is even vervelend, hè, wat jullie hebben vanavond. Ja, inderdaad. Wacht even. Leg even uit. Ik zet even de setting. Jij was bij je vriend, Jacob. Ja. En toen zijn jullie naar jouw huis gegaan. Ja, klopt, inderdaad. En nu zijn jullie weer onderweg terug naar het huis van Jacob. Ja. Waarom? Ja. Ik was mijn jas vergeten. Je was je jas vergeten bij Jacob? Met mijn OV-kaart en mijn fietssleutel en ik, zo. Ik wou al zeggen, want misschien heb je wel een reservejas, hè? Dat komt wel weer een keer. Maar dit is... Oké, dus er zit alles in wat je nodig hebt morgen. Ja. Oh. En dan moet je dus helemaal terug... Hoe ver is dat? Ongeveer 40 minuten. Oh, maar 40 minuten heen en terug of 2 keer 40 minuten? 2 keer 40 minuten. Jeetje, wat wonen jullie ver uit elkaar dan? Ja, zeker. Waar woon jij en waar woont hij? Jacob woont op Urk. Oh. En ik woon in Oosterwolde. Oké, op Urk is het inderdaad. Maar waar ligt Oosterwolde? Ligt dat in Friesland? Nee, bij Zwolle. Oh, bij Zwolle. Tussen Zwolle en Elburg in. Ah, oké. Jeetje, nou, dat is zeg maar liefde over afstand. Dat is echte liefde, hè? Dat is echte liefde. Heel goed. En je moet er dus eventjes noodgedwongen een stukje extra rijden vandaag. Ja. Zal ik dan ervoor zorgen dat jullie wat lekkers kunnen luisteren daarbij? Ja, dat zou wel heel fijn zijn. Helemaal goed. Wat kan ik voor jullie draaien? The Night van Lavici. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day. Shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day.

but know why the good die young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel, yeah, yeah. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. Jelly Roll, Holy Water. Eet je wel eens een ei? De avond van 538. Ja, misschien wel het paasweekend gehad, dat je daar lekker eitjes hebt zitten eten. Maar ik heb dat dus wel. Elke dag, meestal wel bij de lunch, uitsmijtertje, lekker met kaas meegebakken. Oh, dat vind ik zo lekker. Of een gekookt eitje op mijn broodje. Lekker, heerlijk vind ik dat. Mocht je dat ook willen doen, of je kent iemand die vaak eieren eet, je gaat daar toch anders naar kijken als je dit weet. Ik zag een filmpje vandaag op TikTok. En dat filmpje dat zorgde voor verbazing bij mensen. Het is een beetje een aparte setting. Ik zal het je omschrijven. Je ziet een kip. En die kip die is dus een ei aan het leggen. Maar wat dus vooral zo opvalt, is de enorme strijd die kip aan het leveren is om dat ding eruit te krijgen. Dat is echt een hell of a job voor zo'n kip. Nou, mocht je het heel graag willen zien, hè, dat je echt even wil zien hoe het er echt uitziet. Ik heb het even op mijn Instagram gezet, @FlorisMolenaar. @FlorisMolenaar op mijn story, daar zie je dat filmpje. Maar dan krijg je toch in één keer veel meer respect voor die kip die jouw uitsmijtertje mogelijk maakt. Want ja, ik ga vanaf nu toch echt zo'n moment van bezinning hebben voordat ik ze in de pan in de pan gooi. Want zo'n ding leggen, dat is voor een kip, dat is echt geen eitje. Radio 538. Dance. Smash. Another N54 Ultra. Talk to you.

Jouw hits hoor je op 538. Kensington, Living 4. Jouw hits, jouw 538.